there's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Look into the sun as a new day's rise. Wszystkiego najlepszego. Urodzinowe to było, tak, bardzo specjalne i urodzinowe. Trzecia godzina wybiła w programie trzecim na trójkowym zegarze. Ciemna strona mocy i wydanie 344. Przypominam, że listy utworów po każdej audycji pojawiają się na stronie słuchaczy csm.info.pl. A teraz czas sięgnąć po 14 już album studyjny w historii muzycznej pani Tori Amos. Przepiękny i w dodatku nagrany z kimś bardzo specjalnym, szczególnie ten pierwszy utwór, który odtworzymy. Promise not to say that you told me so. Promise not to say that I'm getting too old. Promise not to take, never take your phone. I mean take that word, you mean over yours. What I need to know, will you be there, be there, be there, be there, be there, be there, where the sun shines. I will be there. You are the light that follows you everywhere. You call my love when the sun shines. I will be there. You promise not to judge. Make that promise. Run rising, she stirs. First it blurs, a breeze that leaves la lilac blossoms from the earth, blending its shape to a skirt with limbs that bend. He is drawn toward her, pirouetting. Autumn's peach black, winter's velvet coat, pink tourmaline, palette of spring in summer she's wrapped in. Viennese green. He is not a weatherman, but his bright lies with the land, and she will whisper to him, I'll be dressing up in snow, cloaked in echo. It's almost as if only nature knows how to paint his wife to life with every season's tone. Yeah. Nowy, 14 już album Tori Amos. Odsłuch zrobiony na dziś. Ciemna strona mocy, teraz odgrzebki. To takie bardzo stare odgrzebki z 96 roku. Jakiś czas temu został mi przypomniany ten album Trickiego i pomyślałam, a czemu by nie? Czemu by nie dziś sięgnąć po przynajmniej 3 utwory? with gratitude and simply ride with attitude. Now do promotion in TV and you still come and see we down the hill cascade. Mm-hmm. Jumping. I Mały Łuki. 26 minut do godziny 4 nad ranem. Kto musi wstać, ten proszę, budziki już można wyłączyć. Już ja będę budzić za chwilę, ale najpierw będę usypiać, żeby nie było. Nearly God, album z 96 roku, tak naprawdę króciutki i w całości nagrany z różnymi artystami, tak jak to Tricky zazwyczaj miał w zwyczaju, ale ten album nie do końca był firmowany nazwiskiem Trickiego. Nearly God. Tak, tak. War Paint, a później mała jeszcze niespodzianka i żegnać się będziemy na ostro i z mocnym przytupem. Keep It Healthy i Warpaint. Przypominam, że oni przyjeżdżają na Open Era w tym roku. Low Roar, z nowego albumu. To jest przedpremierowo jeszcze, 8 lipca będzie nowy album. Dzisiaj albo wczoraj kolejny utwór się już pojawił i jeszcze nie ma go nigdzie tak naprawdę zlinkowanego poza jedną stroną, poza stroną wydawnictwa. Natomiast my będziemy w tej chwili odsłuchiwać Breathe In. To jest ten, który ukazał się jako pierwszy promujący ten nowy, drugi już album. bardzo niski pomruk z nowym albumem 8 lipca już, to będzie jego drugi album. 12,5 minuty pozostało do godziny 4 nad ranem, trójkowy budzik już za chwilę w takim razie na naszej antenie. Aleksandra Kaczkowska, ja już się żegnam, mówię do usłyszenia, słyszymy się o tej samej porze za tydzień, czyli między 2 a 4 nad ranem po ciemnej stronie mocy. A lista utworów na stronie csm.info.pl tuż, tuż po audycji. If you- a grown.